Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jestem prawie pewien, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą procedowane ustawy o sądownictwie, mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Weszły już w życie zmiany w centralnej ewidencji pojazdów. Za badanie techniczne samochodu trzeba zapłacić przed, a nie tak jak było wcześniej po badaniu. W tym serwisie Trójki też najnowsze informacje o skutkach trzęsienia ziemi na granicy irańsko-irackiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wszystko wskazuje na to, że projekty prezydenckie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa trafią pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jest jeszcze czas na ewentualne uzgodnienia z prezydentem. Jestem prawie pewien, że będą już procedowane, że już niedługo będą nadane numery odpowiednim drukom sejmowym i ruszymy z tą sprawą. Jeżeli tam jeszcze trzeba będzie coś uzgodnić, mówię o uzgodnieniach z prezydentem, no to przecież mam jeszcze posiedzenie komisji sejmowych, są dwa czytania, poza tym trzecim, kiedy już jest głosowanie. Krótko mówiąc, no jest jeszcze czas na to, żeby jakieś korekty ewentualnie wprowadzić. Najbliższe posiedzenie Sejmu przewidziane jest w przyszłym tygodniu, a już jutro początek zaplanowanego na dwa dni posiedzenia Senatu. W porządku obrad m.in. nowelizacja ordynacji podatkowej. Ustawa wprowadza przepisy mające lepiej chronić podatników przed nieuczciwymi kontrahentami. Daje też możliwość przedsiębiorcom sprawdzenia, czy ich partnerzy biznesowi płacą podatki. Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o ewidencji ludności, która zakłada wprowadzenie od przyszłego roku możliwości zameldowania się przez internet. Od dziś za badanie techniczne samochodu trzeba zapłacić przed, a nie tak jak było wcześniej po badaniu. Chodzi o to, by diagnosta obligatoryjnie wpisywał wynik każdego badania, negatywnego również, do centralnej ewidencji pojazdów. Ma to poprawić stan techniczny samochodów poruszających się po polskich drogach. Diagnosta, jeżeli uzna. Mikołaj Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. Że stan techniczny pojazdu jest zagrażający, będzie zobligowany do tego, żeby wpisać negatywny wynik badania kontroli pojazdu do systemu. Ta informacja na koniec trafia do centralnej ewidencji pojazdów. Dariusz Kaca, stacja diagnostyczna przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Z wynikiem badania, łącznie z kodem tych usterek. Każdy diagnosta w kraju będzie wiedział, dlaczego ten samochód nie przeszedł badania technicznego i co było przedmiotem usterki. Tam już się pojawi informacja, że pojazd był na stacji X i wykryto w nim na przykład usterki układu hamulcowego i wycieki płynów eksploatacyjnych i dostał wynik negatywny. Cena badania diagnostycznego dla samochodów do 3,5 tony nie zmieniła się i wynosi 99 zł. Jeśli diagnosta uzna, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będzie zatrzymywał dowód rejestracyjny, a jego właściciel będzie musiał zabrać swój samochód na lawecie. Liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi na granicy irańsko-irackiej wzrosła do ponad 400. Wstrząsy były odczuwalne w Turcji, Libanie i Izraelu. Anna Dudzińska. Ostateczna liczba śmiertelnych ofiar może być znacznie większa, bo ratownicy nadal próbują dotrzeć do obszarów, które zostały odcięte od świata. Mieszkająca w Teheranie tłumaczka Anna Marcinowska podkreśla, że zdjęcia przekazywane z terenów dotkniętych kataklizmem są przerażające. Samochody pod gruzami to są spod gruzów wystające części ciała. Próba wyciągnięcia noworodka spod gruzów, czy płaczący nad zwłokami ludzie. Komentarze pod takimi zdjęciami, że to ogromna tragedia, oczywiście są. Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca ponad 70 tysięcy osób potrzebuje schronienia ze względu na niskie temperatury. Ludziom potrzebne są też koce i śpiwory. Anna Marcinowska podkreśla, że Persowie w sposób powściągliwy wyrażają swój żal. No nie jest to pierwszy raz, więc oni jakby żyjąc na terenie sejsmicznym spodziewają się takich tragedii. W 2003 roku katastrofalne trzęsienie ziemi nawiedziło zabytkowe miasto Bam na południowym wschodzie Iranu. Zginęło w nim prawie 31 tysięcy ludzi. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Polska-Meksyk 0-1. Nasi piłkarze przegrali w Gdańsku ostatnie spotkanie towarzyskie w tym roku. Mecz oglądał Włodzimierz Machnikowski. Reprezentacja Meksyku wyrównała stan rywalizacji z Polakami. Do tej pory 3 zwycięstwa na naszym koncie, 2 remisy. Dwukrotnie zwyciężali goście. No i dzisiaj, będąc gośćmi na stadionie Energa Gdańsk, zwyciężyli 1-0. Jedyną bramkę w 13 minucie zdobył Raul Jimenez. Polacy też mieli swoje szanse. Najpiękniejsza akcja w 34 minucie. Makuszewski dograł na lewą stronę do Rybusa. Ten do środka. Na czystej pozycji znalazł się Piotr Zieliński, ale z 10 metra strzelił nad poprzeczką. W 50 minucie na otwarcie drugiej części spotkania Karol Linetti został dobrze potraktowany przez partnerów, otrzymał piłkę przed polem karnym, strzelił, no właściwie poprawnie, bo kąśliwie tuż przy słupku piłka jeszcze skozłowała, ale niestety na wysokości zadania stanął kolejny raz José de Jesús Corona, bramkarz reprezentacji Meksyku. Wyrównane spotkanie ze wskazaniem chyba jednak na naszych gości. Polska przegrała z Meksykiem 0-1. My przegraliśmy z Meksykiem, Włosi tylko zremisowali 0-0 ze Szwedami, tylko bo kilka dni temu przegrali z tym samym rywalem na wyjeździe w barażu Mundial 0-1, a to oznacza, że nie zagrają w Mistrzostwach Świata w Rosji. Poprzednio turniej finałowy opuścili 60 lat temu i łatwo sobie wyobrazić, jaki to dramat dla zakochanych w futbolu kibiców w Italii. Teraz dobre wiadomości z Londynu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo 7-6 i 6-4 pokonali Iwana Dodiga i Marcela Granojersa w pierwszym spotkaniu ATP Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Londynie. Polak i Brazylijczyk są tu rozstawieni z numerem 1. Co w turnieju singlowym? Najpierw w grupie Pita Samprasa Grigor Dimitrov w trzech setach wygrał z Dominikiem Thiemem, potem na kort O2 Arena wyszli Rafa Nadal i David Goffin i pierwszy set po tiebreaku dla Belga. W drugiej partii właśnie teraz trwa tiebreak i mamy 3-2 dla Hiszpana. To kompletna nieprawda, stwierdził rzecznik zespołu Williamsa na kolportowaną przez francuski Canal Plus informację, że Robert Kubica podpisał już kontrakt z tą ekipą na najbliższy sezon w Formule 1. Wracamy do kraju. W siatkarskiej plus lidze Espadon Szczecin nie dał żadnych szans Dafi z Połem Kielce. Wygrał do zera. Do jednego zwyciężyły siatkarki polskiego cukru Muszynianki Muszyna z Treflem Proximą Kraków. A w ekstraklasie koszykarzy wyraźne wyjazdowe zwycięstwo Anwilu Włocławek 109-89 w Gdyni z Asseco. Kończymy smutną informacją. Podczas treningów w Kanadzie zginął francuski alpejczyk David Poisson. Szykował się do zawodów Pucharu Świata w Lake Louise. Nie podano szczegółów tego tragicznego zdarzenia. Znów o sporcie na naszej antenie już jutro, tuż po 7. W ciągu dnia opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie w kotlinach sudeckich oraz początkowo na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Para, Buch, Kino, Wróch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Marek Strymycki, dobry wieczór Państwu. 200 lat temu we Lwowie powstał Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Ossolineum, jeden z najważniejszych ośrodków badań nad kulturą polską w dziejach naszego państwa. Po 1945 roku zakład ograbiony przez Sowietów, Niemców i Ukraińców znalazł swoje miejsce we Wrocławiu. To, co zostało we Lwowie, Ukraińcy włączyli do Biblioteki Ukraińskiej lub po prostu zniszczyli. We Wrocławiu Ossolineum prężnie działa, wydaje książki, gromadzi zbiory i je udostępnia. wreszcie edukuje. W roku jubileuszowym odbywają się najrozmaitsze imprezy. Dziś Ossolineum ma 200 lat, a o innych rocznicach powie Państwu za chwilę Magda Karczewska. Dźwięki historii. 17 listopada 1370 roku w katedrze wawelskiej Ludwik Andegaweński włożył koronę Polski. Tego samego dnia, ale 188 lat później na tron Anglii wstąpiła Elżbieta I. 16 listopada 1794 roku zakończyła się insurekcja kościuszkowska. Kapitulacja przed rosyjskim wojskiem i rozwiązanie oddziałów powstańczych nastąpiły pod Radoszycami. Po upadku powstania Rosja, Niemcy i Austria podjęły ostateczną decyzję o likwidacji państwa polskiego. Całe to nasze powstanie kościuszkowskie, pierwsze wielkie powstanie, wskazywało, że zginęło państwo, ale nie zginął naród, dlatego że wszystkie później powstania narodowe nawiązują do tradycji powstania kościuszkowskiego, nawiązują do tej idei. Mówił historyk Marian Marek Drozdowski. 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski telegramem poinformował prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec i innych państw o istnieniu niepodległego państwa polskiego. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. A dwa dni później powstał pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Nie był on, wbrew usiłowaniom Piłsudskiego, rządem jedności narodowej. Obejmował poza trzema bezpartyjnymi fachowcami tylko przedstawicieli ugrupowań lewicowych, ale jakiekolwiek były jego braki, stanowił gabinet Moraczewskiego widomy znak i symbol odradzającej się państwowości. Wspominał w 1962 roku dyplomata Kajetan Morawski. 13 listopada 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Nawet na paryskich bulwarach widzę przed sobą moją ukochaną wioskę i słyszę, jak Antek rozmawia z Hanką albo z Jagusią. Boję się, wiecie, o tych moich chłopów kochanych, bo jak mi krytycy obrzydzą, to cisnę psia krew wszystko i osiądę na wsi. 16 listopada 1940 roku getto warszawskie zostało wydzielone od reszty miasta i zamknięte. Było największą dzielnicą żydowską w Generalnym Gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 roku za murami stłoczono około 450 tysięcy przymusowych mieszkańców. 19 listopada 1948 roku w Warszawie sąd wojskowy ogłosił wyrok w sprawie przywódców PPS WRN, którym zarzucano m.in. planowanie obalenia przemocą ustroju ludowo-demokratycznego. Oskarżonym wymierzono kary do 10 lat więzienia. Wśród skazanych był Kazimierz Pużak, jeden z przywódców socjalistów, więzień carski i sowiecki, zmarł w więzieniu w Rawiczu, prawdopodobnie zamordowany. 15 listopada 1989 roku Lech Wałęsa wygłosił przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. My, naród. We, the people. Dzień tylko słuchać chcesz. Ja potrafię słuchać też. Co wciąż się zmienia, nie do zrozumienia. Mamy więc konflikt na starcie. Faceci żyją na Marsie, a my kobiety jesteśmy z planety, na której rządzą marzenia trudne do opowiedzenia, nie do dotknięcia, nie. Tradycyjnie już 11 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie po raz 15 odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, przyznawanej polskim autorom za książki w szczególny sposób popularyzujące rodzimą kulturę, historię i tradycję. W tym roku byli nominowani Leszek Elektorowicz, Rąbek Królestwa, Jacek Komuda, Hubal, Jacek Kowalski, Sarmacja, Obalanie mitów, Paweł Lisicki, Krew na naszych rękach, Stanisław Aleksander Nowak, Galicjanie, Paweł Rojek, Awangardowy konserwatyzm, ksiądz Jan Sochoń, Człowiek i twórczość, Szkice z filozofii kultury i wreszcie Stefan Türschmidt, Ikony, opowieść o terrorystach. Nagroda Mackiewicza przyznawana jest od 2002 roku dziełom ze względu na ich walory literackie oraz tematykę ważną kulturowo, społecznie lub politycznie. Do konkursu zgłaszane są zarówno utwory literackie, jak i publicystyczne. Maciej Urbanowski, szef jury, ogłosił zwycięzców, ale zanim to powiedział nam o całym konkursie. Staramy się być bliscy formule patrona Nagrody Józefa Mackiewicza. Jedynie prawda jest ciekawa, a więc książki, które próbują pisać o rzeczywistości, zwłaszcza rzeczywistości polskiej, które walczą o prawdę szeroko rozumianą, zwłaszcza prawdę historyczną i które to książki nie boją się podejmować w imię właśnie prawdy tematów niewygodnych, trudnych, niełatwych. I takie książki nagradzamy. Patron nagrody był wybitnym prozaikiem i publicystą i tutaj mamy powieści, mamy publicystykę, eseistykę, no więc właśnie gatunki, które były bliskie Mackiewiczowi i też mamy powieść, bliższą formułę powieści popularnej, bo też wydało nam się interesujące i ważne docenienie autorów, którzy trudne tematy polskiej przeszłości w atrakcyjnej także formule powieści popularnej potrafią przedstawić. Zwyciężył Jacek Kowalski ze swoją Sarmacją Obalanie mitów. Dzisiaj nie mogliśmy w studio gościć Jacka Kowalskiego, ale rozmawialiśmy z nim w sobotę. O Sarmacji piszę, definiując ją, bo każdy sobie definiuje Sarmację tak, jak chce. Pojawia się też sarmatyzm, którego ja nie chcę uznawać za istniejący. Wolę mówić o kulturze staropolskiej, wolę mówić o Sarmacji i o Sarmatach jako o kulturze pierwszej Rzeczypospolitej i obywatelach pierwszej Rzeczypospolitej. Natomiast książka jest taką przechadzką po, właściwie nie mitach, mitów obalać nie można, po zabobonach antysarmackich, przeróżnych, które niekiedy są rzeczywiste, niekiedy są bardzo generalne, które organizują nasze myślenie o Sarmacji i czasami jest źródło prawdy, a czasami u podstawy już są fałszywe. I to niekiedy są takie, powiedziałbym, mity naukowe, czy zabobony naukowe wręcz, czyli jak to teraz tu powiedziałem, takie, które są żywione przez samych reprezentantów nauk, a niekiedy są to popularne mity, a czasami są to zabobony, które troszeczkę celowo nie do końca stworzyłem, ale przywołałem z okoliczności, które się pojawiają w naszej atmosferze współczesnej po to, żeby z nimi troszkę powalczyć, ale też, żeby pogawędzić. I niekoniecznie jest to obrona, czy wychwalanie Sarmacji na przekór wszystkiemu, natomiast próba spojrzenia takiego, które odbrązowi Sarmację z tego, co ten brąz narzucony narzucił niekoniecznie i dobrych i złych rzeczy zresztą, żeby ona się pokazała jako żywa. A ten bojowy, ten przymiotnik, no to troszkę odnosi się do języka, którym praca jest pisana, chociaż oczywiście odnosi się też, można powiedzieć, do obrony Sarmacji, ale to nie jest tylko obrona. To Jacek Kowalski o swojej książce. Jacek Kowalski nie jest tylko pisarzem, jest znakomitym poetą i przede wszystkim może, dla niektórych głównie, pieśniarzem. Mamy to szczęście, że jesteśmy w radio i możemy teraz Jacka Kowalskiego po prostu posłuchać. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali z Rzymianami się ścierali, na pajżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje. I szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża. W czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ociera mu łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz, w jakie obce porty znów zbaczasz, a z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, ożył nade mną. Choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę. Psalm rodowodowy to śpiewał Jacek Kowalski, który został zwycięzcą w sobotę konkursu literackiego, Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Jacek Kowalski dostał tę nagrodę za Sarmację, obalanie mitów. O Sarmacji często też pisze Jacek Komuda, ten, który dostał w tym samym konkursie wyróżnienie. Bardzo pana dzisiaj witam. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam. No właśnie, przestał pan o Sarmacji pisać, bo dostał pan nagrodę za Hubala. Porzucił pan Sarmację na zawsze? Nie. No ja przyznam szczerze, że to trochę jest dla mnie też zaskoczenie, ponieważ napisałem tej Sarmacji jakieś 12 książek i powieści zbiorów opowiadań, a dostałem akurat za jedną i drugą książkę, która właśnie o Sarmacji nie traktuje. Ja jestem zadowolony, że w ogóle zostałem doceniony wreszcie, bo nie ukrywam, jest to pierwsza moja nagroda literacka w życiu, którą dostałem. Hubala wydała Fabryka Słów. Ta książka doczekała się już wielu omówień. Bardzo dobrze została przyjęta. Nie zapominajmy, że nie jest to pierwsza książka o Hubalu w Polsce, prawda? Tak, ale jest to pierwsza powieść. Pierwsza powieść. I przyznam szczerze, też jest to powieść, no jak to zwykle z takimi książkami wydawanymi już w czasach, kiedy już nie ma komuny. Jest to powieść, która jednak odkłamuje film. Ja chciałem powiedzieć, ten film na realia komunistyczne w miarę dobrze był zrobiony. No były tam chociażby ta scena, gdzie Hubalczycy wkraczają do kościoła na pasterkę, o której przecież ta scena obrosła całe w legendy, że tak naprawdę tam ponoć Jaruzelski musiał wyrazić zgodę, żeby to poszło. Ja myślę, że władza wtedy chciała się tak przebudować, ludziom taki film puściła, ale film jest strasznie przekłamany pod względem polskiej kawalerii. Proszę zobaczyć, że tam jest cała masa scen, których nie było w rzeczywistości, gdzie ci kawalerzyści Hubala są rozstrzeliwani przez karabiny maszynowe, to przypomina mi wręcz tą starą, osławioną lotne Wajdy. Ja nie wiem, skąd się wzięła jakaś taka nienawiść tych komunistycznych reżyserów po prostu tutaj kawalerii polskiej, ale tego nie było. Nie było ani jednej sceny, no poza jedną taką potyczką faktycznie pod Szałasem Starym, gdzie ta kawaleria polska, czy mały oddziałek wracający z Poznania, wpadł po prostu w bagno i faktycznie dostał się pod ostrzał. Nie było sytuacji, gdzie po prostu by kawalerzyści szarżowali jakieś umocnione stanowiska karabinów maszynowych, czy Niemcy ich tam po prostu tam dziesiątkowali. Wręcz przeciwnie, kiedy Hubal próbował pewnego razu się przedrzeć przez szosę koło Kielc w Góry Świętokrzyskie, Niemcy nie byli w stanie nawet z działa do tych kawalerzystów trafić po prostu. Tak byli słabi. Jak pan wspomniał, to jakaś była ta bolączka komunistów. Jakiś mieli problem z kawalerią polską, ale o tym teraz nie mówimy. Wspomniał pan film, to trzeba powiedzieć, bo większość ludzi, prawdopodobnie słuchaczy naszych jest troszkę młodsza, aniżeli ten film powstał. To w latach 70. Film z udziałem Ryszarda Filipskiego, znakomitego z kolei aktora, który właśnie grał Hubala. I ten film zapamiętany został bardzo, no bo on był... No często... jest to życiowa rola Filipskiego, który zagrał faktycznie świetnie. No. Absolutnie tak. Scena, o której pan wspomniał, że wchodzą oni, Hubalczycy, wchodzą do kościoła, jest pasterka. W latach 70. to puszczenie tego było co najmniej dziwne. Ale okazało się, że jesteśmy, no mamy mniejszą cenzurę. I tak się chyba cieszyli się wszyscy wtedy rządzący. Przyznam szczerze, ja się jestem zaskoczony, że ten film nie został teraz po latach, bo przecież ciągle mamy jego kopię. Że przecież można by go zrekonstruować cyfrowo, otworzyć. Mało tego, ja podejrzewam, że tam jest dużo scen, które się nie znalazły w filmie. I pewnie nawet i cenzura te sceny wycięła. Natomiast oczywiście problem jest dzisiaj, że mimo tego, że Przedpotop się doczekał takiej cyfrowej rekonstrukcji, no to niestety przez to, że tutaj reżyser Poręba jest skojarzony jednoznacznie z takim betonem komunistycznym, bo taki, nikt słyszałem, że nie chce się za to wziąć. Się też, tak, a moim zdaniem nie słusznie, no bo no co zrobić? No, reżyser jak reżyser, ale jednak film jest poświęcony wybitnej postaci historycznej. Ale teraz mówimy o książce. Pan przygotowując tę książkę, to fabularyzowany dokument, można by w pewnym sensie powiedzieć, prawda? Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to nie jest oficjalna biografia Dobrzańskiego. Absolutnie. To jest powieść literacka, powieść ma swoje prawa. Musi mieć akcję, musi mieć chociażby romans, musi mieć no, takie jakby sceny, które są oparte na jakichś tam faktach czy wspomnieniach, ale nie zawsze w 100% tej prawdzie historycznej odpowiadają. Ale przygotowywał się pan do niej, jakby pan pisał, robił dokument. Ta forma dziennika tak. też to narzuca. Powiedzmy dla tych, którzy jeszcze nie przeczytali. Ta książka, Hubal, Jacka Komudy, mówi o bardzo krótkim okresie życia Dobrzańskiego. Nie mówi o Dobrzańskim olimpijczyku na przykład. Tak, ja się skoncentrowałem przede wszystkim na tym okresie, z którego najbardziej był znany, z najbardziej chwalebnych też czynów. Czyli no, wrzesień 39 roku, no i cała jego działalność później bojowa do końca kwietnia następnego roku. Więc jest to książka opisująca historię działu Zielonego, powstania, jego działań zbrojnych, jego działań bojowych. Jest oparta na faktach o tylu, że są tam wszystkie autentyczne postacie, wszystkie autentyczne bitwy, wszystkie miejsca, ja tego nic nie zmieniałem, po prostu w których Hubal stacjonował. No ja sobie oczywiście literacko no, w pewnych momentach pozwalałem na wypełnienie powiedzmy tej historii oddziału, o której nie mamy jakichś żadnych źródeł poza jakimiś wspomnieniami, czyli na przykład miłości Hubala, z czego był bardzo znany, no przecież tam po każdej wsi, w której Hubal stał, to pan znajdzie 10 przynajmniej miejscowych, które panu powiedzą, że tu sypiał z tą, tu z tamtą. Nie jest to często oczywiście poświadczone źródłowo. Nikt nigdy nie napisał w żadnym bojowym dzienniku, że tam mają romansował z tą czy z tą panną dziedziczką, czy z jakąś nauczycielką ze szkoły, ale takie miłości to wiem, że było. No i ja też. Czemu tak ulegało jego wdziękowi? Wie pan, to trzeba przede wszystkim pamiętać o jednym. Spełniał doskonale jakby mit mężczyzny w Polsce przedwojennej, drugiej Rzeczypospolitej. Mężczyzny, który jest wysportowany, jeździ konno, jest oficerem kawalerii, więc oficerowie jazdy przy polskiej to byli dżentelmeni. To byli ludzie, którzy się umieli odpowiednio zachować i wręcz nawet w trakcie całego kształcenia i podchorążych i zarówno rezerwy, jak i później, że tak powiem, armii stałej, to bardzo wielki też nacisk kładziono na kulturę, że ten oficer potrafił i zatańczyć, i porozmawiać, i panę zaprosić, no i po prostu te kobiety to po prostu szalały za nim. Powiedział pan konie, już legendą obrosło w tym świecie literackim w Polsce, że napisał pan Hubala tylko dlatego, że jest koniarzem. Tylko dlatego może nie, ale faktycznie ten koń... Znaczy ja napisałem tak naprawdę go dlatego, że cały czas miałem ten obraz w głowie, nawet ten z filmu Poręby, tych ostatnich ułanów na tle tych polskich chałup, tych polskich krajobrazów, polskich dróg, właśnie w tym strasznym wrześniu i październiku 39 roku. Natomiast no, nie ukrywam, że mamy wspólną pasję tutaj z Dobrzańskim do koni. Druga rzecz też, ja uważam w ogóle, że Dobrzański jako oficer był takim oficerem w typie 17-wiecznego Zagończyka. Był bardzo niepokorny, bardzo niesforny, jego przecież zwolniono z wojska przed wojną. On się nie był stanie w tej armii znaleźć, ponieważ on był wychowany przez wojnę. I on tak naprawdę w czasie pokoju, jak miał siedzieć, jakieś regulaminy się stosować, przeprowadzać ćwiczenia tych żołnierzy, siedzieć w koszarach, jemu się nudziło. I były różne i ekscesy oczywiście, że tak powiem, towarzyskie z udziałem majora, bo podrywał różne panny i tam nie do końca był wierny żonie. I ekscesy oczywiście też były dużo gorsze z, że tak powiem, jego dowódcami, że generalnie jego żołnierze lubili, żołnierze do nich w ogień poszli, ale dowódca to tak nie za bardzo ktoś chciał, że tak powiem, z nim współpracować. Mówiliśmy przed chwileczką już o tym, że trochę przygotowywał się pan do tej książki jak dokumentalista. Wiem, że szedł pan szlakiem Hubala. I jakoś wiernie odtworzyć chciał tę drogę. Tak, jeszcze pamiętam, jak jakieś wycieczki miałem do szkoły podstawowej, to trochę żeśmy przechodzili tymi szlakami, a ja później, jak tylko mogłem, to po prostu czy pożyczałem miejscowy koniec, ale swojego konia jakieś tam przywiozłem po prostu i znaczną część tych dróg po prostu hubalowskich przemierzyłem. Od razu chcę powiedzieć, że w porównaniu do tych miejsc, które opisuję właśnie w książce, to te dzisiejsze po prostu wsie, te miasteczka, te lasy wyglądają kompletnie inaczej. Ja odtwarzałem w ogóle nawet szczegółowo topografię, po prostu używałem starych, dobrych map przedwojennych. Są takie mapy 1000, gdzie jest dosłownie wszystko zaznaczone. I oczywiście porównywałem też z dzisiejszymi mapami satelitarnymi i widać, że na przykład Hucisko praktycznie nie istnieje. Inne źródła? To oczywiście są pamiętniki ludzi, którzy byli z Hubalem, no chociażby Alickiego, chociażby Józefa Bispiga. Alicki był cały czas w oddziale, pozostaje po sobie wspomnienia. Druga jest, to oczywiście Józef Bispig, to był uczestnik z kolei kampanii wrześniowej, był z Hubalem w tym 13. pułku ułanów rezerwy, który stoczył pierwsze walki z bolszewikami na Kresach Wschodnich. Jest na przykład ciekawe źródło, ale bardzo kontrowersyjne, to jest źródło Klenkiewicza, zastępcy Hubala, który w 1943 roku, więc 3 lata po śmierci Hubala, wydał na Zachodzie, bo on później się przekroczył na Zachód, zresztą to był pierwszy polski cichociemny, wydał taką relację, niestety bardzo literacką, o majorze. I Kalenkiewicz, którego myślę, że wiernie oddałem, że był takim bardzo ścisłym umysłem, ale też takim safandułą, zacięciem literackim. Że on tam pisze, nie o działaniach wojennych, tylko pisze, że szli przez modre lasy, tam gubiące, złote liście, po prostu. Jakby się opisuje bali, przyrodę, się tak. Się, tak. I historycy tą, na ogół tą rację odrzucają. Ale ja nie pisałem oficjalnej biografii, czy monografii naukowej Hubalu, więc sporo scen tam, nawet takich kontrowersyjnych, z tej po prostu, no jakby opisałem, przedstawiłem je w książce. Wielkiego bohatera pan uczynił z Hubala. Wyszedł pan żywy człowiek. Ja powiem tak, ja nie kwestionuję tego, że Hubal był bohaterem. I naprawdę, ja go szanuję, ja go cenię. Ale no też trzeba przyznać, że to, no każdy bohater ma swoje mroczne i jaśniejsze strony. No nie ma, wydaje mi się, że w ogóle ludzie dzisiaj, w dzisiejszym świecie, po tej II wojnie światowej, po komunizmie, który nas przeorał, zaorał, zniszczył, zmiótł, no przecież rozstrzelał nam sporą część inteligencji polskiej w Katyniu. To po tych wszystkich ataklizmach dziejowych ludzie nie uwierzą w takiej postaci posągowej. Po prostu one są płaskie, są niemożliwe. I tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nawet w żołnierze wyklęci, to nie byli też aniołowi. No to jednak byli ludzie, że co dokładnie pokazuje historia Hubala, że kiedy się jest w lesie i się prowadzi walkę z wrogiem po prostu, na pozycjach często partyzanckich, to czasami trzeba mniejsze zło wybierać. No trzeba wybrać, czy na przykład chłopom zabrać żywność i nawet spotkać się z oporem, któregoś potłuc pobić, a nawet siłą to odebrać, czy pozwolić, żeby ludzie z głodu, właśnie żołnierze umarli z głodu. No nie ma czasami prostego wyjścia, jasnego. Ta jego działalność. Mówi się pierwszego partyzanta albo ostatniego żołnierza września. Ona miała sens? A jeżeli tak, to jaki? Proszę pana, ja panem, to powiem bardzo, bardzo jasno, ponieważ my zawsze oceniamy ludzi z tamtego okresu czasu, zwłaszcza Hubala, z dzisiejszej pozycji, kiedy my dokładnie wiemy, co się potem dalej stało. Dobrzański na jesieni 49 i na początku wiosny 40 roku nie mógł wiedzieć, że tak się to wszystko skończy. Wszyscy w Polsce, łącznie z naszym wozem naczelnym i premierem generałem Sikorskim, liczyli na to, że będzie wiosenna ofensywa aliantów, ale jak nie będzie ofensywy, to Niemcy wejdą do Francji, zostaną pobici. Po czym trzeba będzie powtórkę zrobić z 11 listopada właśnie 18 roku, po prostu czyli tutaj tworzyć znowu polską siłę zbrojną, przejąć te tereny, potem oczywiście no, pewnie wojna z Rosją by była, żeby odzyskać Kresy Wschodnie. No w każdym razie tak wszyscy myśleli. Więc dlaczego teraz my się czepiamy majora, który realizował dokładnie dyrektywę, no jakby no to całe oczekiwanie przez społeczeństwa, że po prostu na wiosnę będzie klęska Niemiec, że się wszystko zawali i trzeba będzie tutaj właśnie Polskę odbudowywać. Ale w 40 roku on już był negatywnie oceniany przez polskie podziemie. Był negatywnie oceniany, bo to podziemie oczywiście chciało, żeby przeszedł do takiej działalności konspiracyjnej, a on nie wyobrażał sobie życia w mundurze, no bo to był oficer. Takich oficerów było więcej. Franciszek Klebek na przykład też miał propozycję, żeby nawet mówili, że może się nie poddawać, tylko na przykład rozpuścić tą grupę operacyjną Polesie. Pamiętam, to była ostatnia jednostka duża, która walczyła z Niemcami, ale Klebek powiedział, że on całe życie i do śmierci w mundurze po prostu no i woli pójść do niewoli, niż tutaj się pozbyć tego. Akcje grupy Hubala były i efektowny, i efektywny bardzo, bardzo często, ale za tym były, kryły się ogromne retorsje. Tak, przy czym też należy pamiętać o jednej rzeczy. Nikt nie myślał w 1939 roku jeszcze, że taki będzie straszliwy odwet Niemiec. Że Niemcy zaczną robić no po prostu tak okrutne rzeczy, zaczną cały się wyrzynać, tak wybijać. Tak. Chociaż oczywiście działania Wehrmachtu i wojsk niemieckich w 1939 roku pozwalały sądzić, że będą niestety, ponieważ pierwsze zbrodnie narodności polskiej cywilnej to zaczęły się dosłownie już w pierwszych minutach po rozpoczęciu wojny. Niemcy ogarnięci byli fobią przed partyzantami. I mówiono po prostu w propagandzie, że wszędzie w Polsce są partyzanci i każdy będzie do nich strzelał, więc oni po prostu potrafili sami siebie się postrzelać, a potem w odwecie na przykład wymordować jakąś wieś, bo twierdzili, żeby zatuszować, że to Polacy do nich strzelali. Przystępując do pracy, a właściwie będąc już w czasie pracy, szukania nowych źródeł, chodzenia jego szlakami, czy dowiedział pan się coś nowego o Hubalu, kończąc tę książkę? No, ja się dowiedziałem wielu rzeczy, nie zawsze o Hubalu pochlebnych. To jest w ogóle ciekawe, jak ta legenda powstaje, jak narasta. To jest ten proces, że jeszcze w latach 80., jak ja czy jakiś nawet znajomi z harcerstwa sobie chodzili tymi szlakami Hubala i pytali o różnych ludzi, to często stosunek do działu Hubala był jednoznacznie negatywny. W tym sensie, że mówiono o tym, że to właśnie był tam morderca, że niepotrzebnie walczył, że go Niemcy mordowali, że on sam zabierał siłą żywność. Bardzo niepochlebne też są wspomnienia, to nawet są źródła historyczne spisane, więc takie no, dosyć autentyczne. Na przykład z Anilina, gdzie w Anilinie na przykład siedziała to wojsko całe hubalowskie, które się rozrosło tam do 300-400 osób przez całą zimę, a wiadomo w tym wojsku, to byli tacy goście, jak powiedzmy listowczycy z 17-wieczni, wszystkie jak niespokojne duchy, którym się nie chciało w koszarach siedzieć, ale na wojnę to oni sobie chętnie poszli. No i tym żołnierzom, mówiąc współczesnym, tak powiem, językiem wojskowym, odwalała kita. Oni się nudzili, pili bimber oczywiście i zaczęli przedawać mieszkańców. Że tam potrafili i postrzelać kogoś, i pobić, jakieś tam panny po prostu podrywać. No i w końcu Dobrzeński zmienił to miejsce stacjonowania z tego Anilina na Gałki, po to właśnie, żeby tych ludzi wyprowadzić po prostu mocnym marszem, żeby trochę ich tam przycisnąć i żeby też po prostu nie było dalszych konfliktów. Bo to jest tak. Jak się, ja powiem to obrazowo i brutalnie, jak się spotka czasami różnych starych mieszkańców, to tak, przy pierwszej flaszce to każdy miał dziadka, stryja tam w oddziale Hubala, albo sam podawał strzemię majorowi. Ale przy drugiej już mówią, że major bił szpicrutą ludzi, że był nieprzyjemny, nieprzyjazny. I są różne wersje tej legendy, które się nawarstwiają. Oczywiście dzisiaj te wszystkie miejscowości z tej legendy korzystają, bo wszędzie są izby pamięci, bo wszędzie są marsze, wszędzie są obchody, nawet w tym Anilinie. Spotkałem się na przykład z takimi zarzutami, że tak źle się Hubal dał poznać mieszkańcom, właśnie pewnie przez te ekscesy wojskowe, że na przykład nikt nie chodził później w ogóle przez lata na ten grup jego, który tam obok jest, na ten szaniec Hubala. Ale my pamiętacie, powinniśmy o Hubalu. Jak mówię, nie ma dymu bez ognia, nie da rady być bohaterem, prowadzić takie działalności, jak on prowadził, bez pozostawienia po sobie no, takich negatywnych po prostu wspomnień po sobie. No niestety, to jest wojna. Wojna nie jest czarna, nie biała, jest szara po prostu i tyle. Jacek Komuda napisał taką książkę nie białą, nie czarną, nie szarą, bo bardzo kolorową przez opisywanie tego świata. Napisał książkę o Hubalu. Hubal, fabryka słów, wydała tę książkę. Jacek Komuda został właśnie wyróżniony w konkursie Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza przedwczoraj. Jeszcze raz panu bardzo gratulujemy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Dziękuję również. Gdzie jest to miejsce, to pierwsze miejsce, gdzie stał ten stary dom? Gdzie są ci ludzie, ci z tego domu, gdzie oni wszyscy są? I kto mnie woła, to dla mnie śpiewa, kto uczy pierwszych słów, gdy tylko oczy zmrużę, wszystko wraca znów, Family Blues. Gdzie ta kopalnia, staruszka czarna, co stała w miejscu tym, co z tamtą hałdą naprzeciw okna rozwiała się w sieni od świtu gwar i ruch. Gdy tylko oczy zmrużę, wszystko wraca znów, Family Blues. Powraca ojciec jak co dzień z szychty, za rękę idę z każdy dobry syn. razem z maty pamilokowy blues. Jak z książki. Jak się okazuje, nasz wzrost nie zależy tylko od naszych genów. Klęski głodu i występujące chroniczne głodne przednówki w XIX wieku odbijały się na stanie fizycznym ludności, także na wzroście. Przekonuje o tym profesor Michał Kopczyński. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, błagano od 2000 lat w chrześcijańskich świątyniach. Z czterech wymienionych w suplikacji traum dziś aktualna pozostaje wojna i poniekąd ogień. Powietrze, czyli epidemie chorób zakaźnych, przestały być poważnym zagrożeniem dzięki szczepieniom, które rozpowszechniono w końcu XIX i w XX wieku. Głód wydaje się zjawiskiem odległym w przestrzeni. Dotyczy raczej Afryki. Zagrożona nim do niedawna Azja, dzięki postępowi agronomicznemu, wydostała się już ze strefy zagrożenia. Współczesny świat stoi raczej przed problemem przejedzenia niż głodu. Mówią o tym od kilkudziesięciu lat epidemiolodzy, skutecznie zagłuszani przez reklamy żywności. Do połowy wieku XIX to jednak głód, a nie przejedzenie, był towarzyszem Europejczyków i nie tylko ich. Klęski głodu powodowały najczęściej kaprysy aury, szczególnie gwałtowny w okresie zmian klimatu w wieku XIV i potem w XVII. Z nielicznymi wyjątkami głody miały charakter punktowy, to znaczy występowały w jednym kraju albo wręcz w jednej prowincji, podczas gdy na terenach sąsiednich panowała względna obfitość. Słabo rozwinięta sieć dróg i wysokie koszty transportu uniemożliwiały przerzucenie rezerw z jednego regionu do drugiego. Przenosić się musieli ludzie, którzy chwytając żebraczy kij, starali się uciec do regionów mniej dotkniętych klęską. Obawiając się roznoszenia chorób zakaźnych lub rozruchów, władze nierzadko usiłowały powstrzymać te wędrówki, czasem z użyciem siły. Śmiertelność w okresach głodów rosła kilkakrotnie w stosunku do poziomu normalnego. Jej wzrost był szczególnie widoczny wśród wydawałoby się najsilniejszych członków społeczności, to znaczy młodych i dorosłych mężczyzn. Ostatnie wielkie głody na ziemiach polskich miały miejsce w latach 1830-1831 oraz w okresie zarazy ziemniaczanej z lat 1848-1855. W tym ostatnim okresie liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin, co stanowiło ewenement w stuleciu, w którym ludność Europy, w tym i ziem polskich, podwoiła się. Drugim rodzajem głodu, stale towarzyszącym ludziom, było niedożywienie na przednówku, czyli wiosną i na początku lata. Gdy kończyły się zgromadzone na zimę zapasy, uciekano się do spożywania dzikich roślin i korzonków. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku urzędowa korespondencja pełna była wzmianek o konieczności dostarczenia żywności głodującym w różnych regionach kraju. Klęski głodu i występujące chronicznie głodne przednówki odbijały się na stanie fizycznym ludności. Widać to wyraźnie, badając wzrost młodych mężczyzn mierzonych przy okazji poboru do armii. Ostateczny wzrost zależy z jednej strony od wyposażenia genetycznego, a z drugiej od warunków środowiska, w którym człowiek dorasta. Jeśli warunki są niekorzystne, gdy brakuje pożywienia, zaprogramowany genetycznie pułap wysokości ciała nie zostaje osiągnięty. Badając wahania średniej wysokości ciała, możemy ocenić warunki życiowe, szczególnie wyżywienie. Przeciętna wysokość ciała 21-letnich mężczyzn urodzonych na ziemiach polskich w połowie XIX wieku wynosiła 161-162 cm. Począwszy od lat 70. XIX wieku, wzrost zaczął się podnosić w tempie około 1 cm na dekadę. Znamienne, że w źródłach z tego okresu coraz rzadziej wspomina się o przednówkach. W przeddzień I wojny światowej młodzi mężczyźni mierzyli średnio 167 cm. Chroniczne niedożywienie z lat 1915-1918 spowodowało zmniejszenie się średniego wzrostu o blisko 2 cm. Ale co ciekawe, owe 2 cm zostały odzyskane już w generacji urodzonej po zakończeniu wojny, a wchodzącej w dorosłe życie tuż przed wybuchem kolejnej wojny światowej. Po jej zakończeniu badano wysokość ciała 18-letnich poborowych wielokrotnie, od rocznika 1946 po rocznik 1981. Przyrosty średnie były większe niż wcześniej i wynosiły nawet 2 cm na dziesięciolecie. Dziś przeciętny poborowy mierzy 178 cm. Głód przestał być towarzyszem człowieka. Pozostał jedynie wspomnieniem. Dzieje się historia. Jan Żaryn, Polska pamięć i podtytuł o historii i polityce historycznej. Na okładce książki, którą mam przed sobą, są cztery fotografie. Romana Dmowskiego, kardynała Wyszyńskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego i rotmistrza Pileckiego. Znakomity historyk Jan Żaryn zabiera nas w podróż po historii Polski. Od chrztu Mieszka i przez dyplomatyczną i militarną walkę o niepodległość ojców założycieli II Rzeczypospolitej po pokolenie żołnierzy wyklętych i Solidarności. Wzorem swoich ideowych i duchowych mistrzów, m.in. Romana Dmowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomina, że bycie biernym obserwatorem wydarzeń to jest za mało. Każdy z nas ma obowiązek, według profesora Żaryna, wobec ojczyzny i tej niebieskiej, i tej nad Wisłą. Książka ta to zbiór kilkudziesięciu artykułów, które powstały w ostatnich latach i były publikowane na portalach w polityce.pl, gazetach w sieci, także w sieci historii oraz w tygodniku Niedziela. Ponieważ jest listopad, wspominamy 18 rok, to fragment z artykułu pod tytułem właśnie Listopad 1918 roku, który był zamieszczony w sieci historii. W efekcie zakulisowych rozmów przerwanych na krótko niepoważnym zamachem stanu wykonanym przez nerwowych działaczy prawicy, doszło w ostatniej chwili do utworzenia rządu koalicyjnego. Naczelnikiem pozostał Piłsudski, premierem i ministrem spraw zagranicznych Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, prezes Komitetu Narodowego Polskiego, uznając nowy rząd, miał reprezentować go i całą Polskę podczas rozpoczynającej się właśnie konferencji wersalskiej w styczniu 19 roku. Nauka z tej opowieści płynie niejedna, w tym o tym, jak to prawdziwi politycy zdają sobie sprawę, gdzie jest granica ich egoistycznych i personalnych zapędów. To interes Polski, która mogła stracić status państwa zwycięskiego, gdyby parę osób zapomniało, że są przede wszystkim patriotami. To tekst z książki Jana Żaryna, Polska pamięć, którą teraz państwu polecam. Też przeczytajcie. Dzisiaj po raz pierwszy polecam książkę. Redaktor naczelny do Rzeczy Historia, pan Piotr Zychowicz. Niewygodny Polak Macieja Bernata Reszczyńskiego, wydana przez wydawnictwo poznańskie. Jest to opowieść o zapomnianej tragedii pułkownika Reszczyńskiego. Był to dowódca granatowej policji w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie, który został w 1943 roku zamordowany w sposób potworny przez komunistycznych terrorystów przez podziemie prosowieckie. Odbyło się to w dramatycznych okolicznościach, bo ci mordercy spędzili z Reszczyńskim w jego domu całą noc, rozmawiali z nim i dopiero nad ranem, kiedy skończyła się godzina policyjna, Reszczyński został zastrzelony i w sąsiednim pomieszczeniu pod kluczem w szafie zamknięta była jego rodzina, jego żona, jego córka, no absolutny straszliwy dramat. No i potem przez lata w PRL-u Reszczyński uznawany był za symbol kolaboranta, potwornego człowieka, który poszedł na żołd ohydnych hitlerowców, zdradził, no i dopadło go karzące ramię sprawiedliwości w postaci dzielnych bojowników PPR i tam Gwardii Ludowej. Oczywiście była to brednia, Reszczyński był wspaniałym Polakiem, był dowódcą rzeczywiście granatowej policji, natomiast starał się tam realizować, nie ześwinić, tak mówiąc wprost, współpracował, to jest podstawowa sprawa, współpracował z Armią Krajową, której dostarczał szeregu kluczowych informacji, starał się osłabiać, a nie wzmacniać terror okupanta, no i ewidentnie ten zamach był nieusprawiedliwiony, ten zamach terrorystyczny, komunistyczny, godny potępienia, ale przez lato oczywiście nikt nie miał odwagi tego powiedzieć. A teraz dzięki książce Wierny Polak możemy o tym czytać, dyskutować i wreszcie ta sprawa została wyjaśniona, zostało rzucone pełne światło na to. To jest taka opowieść trochę beletryzowana, bardzo wciągająca książka na temat śledztwa prowadzonego zarówno przez polską policję, jak i przez niemiecką policję w sprawie tego zabójstwa. No pasjonująca historia, nie chcę zdradzać za dużo, ale rzeczywiście była to jedna z najbardziej zakłamanych historii dotyczących okupacji, a historii takich zapewniam Państwa, że jest sporo. I wreszcie te sprawy zostały wyprostowane, dobremu Polakowi zostało zwrócone jego dobre imię, no a przy okazji my otrzymujemy świetną, napisaną jak powieść sensacyjna książkę. Jeszcze raz Państwu polecam książkę Wierny Polak o pułkowniku Reszczyńskim. Thank you. Historie jak z książki. Syn polskich patriotów bardzo bolał nad faktem braku niepodległości swojej ojczyzny. Miał wyrzuty sumienia, że żyje z daleka od niej. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w roku 1918, napisał pełne przejęcia szkice o zbrodni rozbiorów i odbudowie państwa polskiego. Kiedy Polska walczyła z najazdem bolszewickim w roku 1920, apelował gorąco o udzielenie jej pomocy. To oczywiście mowa o Józefie Konradzie Korzeniowskim, którego rok 2017 jest także jego rokiem. I my w naszej audycji, jak na początku 2017 roku, przypominamy fragmenty publicystyki tego wybitnego polskiego, angielskiego pisarza. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Dziękuję Ewie Redel i Gabrieli Darmetko. I zapraszam Państwa na słuchanie Konrada Korzeniowskiego. Będzie czytał, jak co tydzień, Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. A ja Państwa żegnam i czekam na Państwa za tydzień. Dobranoc. Marek Stremecki. Do pisarza i dziennikarza Marriott Watsona. Penn Farm, 28 stycznia 1903 roku. Metoda pracy autora winna pozostawać jego prywatną sprawą. To istota jego życia, troska każdej sekundy dnia. Równie dobrze mógłbym obnażyć wobec ludu szczegóły dotyczące mego domowego sposobu życia, który, ufam, nie oparty jest na niczym innym, jak tylko na szczerości uczuć domowników. Podobnie jak metoda pracy, oparta również na prawdzie pokrewnej rodzajem, na wierności, bezwzględnej wierności, prawdzie własnych doznań. Nie roszczę sobie żadnych pretensji do inteligencji i wyobraźni, z pewnością nie do znajomości języka, a najmniej ze wszystkiego do osiągnięcia czegokolwiek niezwykłego. W ciągu ostatnich 8 lat opublikowałem 6 książek. Z mojego punktu widzenia każda z nich stanowi dla mnie bolesną porażkę. Roszczę sobie natomiast pretensje do jednego. Każdy, czy przyjaźnie, czy też wrogo nastawiony, kto uważnie przeczytał choć 10 moich stron, z pewnością rozumie, do czego zmierzam. Na obojętnych mi nie zależy. Przekonany jestem, że przeciętny czytelnik nie zwraca uwagi na metodę. I słusznie. Czemuż miałby zawracać sobie głowę, mając własną charówkę, rzeczami, których w żaden sposób nie może pojąć? Podczas gdy tak czy inaczej ma przed sobą opowiadanie i niejakie szanse zrozumienia go. Dzięki temu może na chwilę zapomnieć o kłopotach własnego kieratu. Publiczność nie powinna sobie wyobrażać, że jest sędzią. Nie ma o tym mowy. Jest ona ławą przysięgłych. Nie może się wypowiadać na temat wartości intelektualnej lub artystycznej. Nie może powiedzieć: dobrze zamierzone, źle zamierzone lub dobre to nieudane. Ona o tym nie wie. Nie ma sposobu dowiedzenia się. Apeluje się do jej uczuć. Jedyne, co może powiedzieć, to: podoba mi się lub nie podoba mi się. Postępuje też stosownie do wrażenia, co nie wpływa na wartość książki, choć sam autor może ucierpieć. Tłum, który jest nieśmiertelny, jest może interesujący jako maszyna polityczna. Z pewnością wzrusza nas bezgraniczna niepewność jego przyszłości. Nie może być jednak mowy o nawiązaniu kontaktu z niezliczoną rzeszą, której słowem jest wrzask. Podczas gdy każda milcząca jednostka w tym tłumie może przemawiać i istotnie to czyni prosto do serc, świadomych naszego wspólnego losu, co do którego nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego też myśli samotnego artysty nie mogą być przekazane publiczności, która nigdy nie umiera. Jakkolwiek nikłe może być ich znaczenie w ogólnym porządku rzeczy, siłę daje im obecność sumienia, a godność stała świadomość przemijania. Poza tym pisze się dla siebie nawet wówczas, kiedy się pisze dla życia i w nadziei, że będzie się czytanym przez nieśmiertelną rzeszę. Joseph Conrad. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy